школи хочуть заховатися від власних жінок. І як на мене в цьому нема нічого дивного. Це місце ідеальне для відпочинку активного. Ого, скаже жінка, коли таке почує. Ого, сидить у шинку, навіть вдома не ночує. І слів моїх не чує, і мене не помічає. Сидить собі ні в року, побиває чаю. Але скажіть, чому б мені у шинку не сидіти? Коли сварлива жінка, коли так сиві діти. Коли у чоловіка роботи так багато, що хочеться від неї на край землі втікати. А в шинку так затишно, а в шинку так приємно. Ми часто в цьому місці негаємо даремно. Я вам прогарантую, конкретно натурально. Ми в шинку час проводимо інтелектуально. Отож одного разу сидимо собі з друзяками, попиваємо пива, заїдаємо раками, п'ємо собі, їмо собі, коротше гуляємо. І на пікантні теми культурно розмовляємо, нікого не чіпаємо, кого нам ще чіпати. Усіх, хто був тут зайвим, ми викинули з хати, нехай лягають спати, нема що тут робити. Коли така компанія зібралась посидіти, а в шинку дуже весело, а в шинку дуже гамірно. А у декого з присутніх з'явились ліві наміри, кидають глази моком до темного куточку, де місцеві хльорки розсілися рядочком. На той момент я також добре чи розгулявся, хоча в кишені зайвих річ давно вже не валявся. Вирішую в шинкові лишатися до рана, а шрам побачу на порозі стоїть моя кохана. Наробилася його ліно, ми мистерство, ми заходю я у синючок, є мене з кумами, заходю я у синючок, є мене з кумами. Чув такої лайки, ніколи у житті не було такої бійки. Вона мене дубасила, немов стару фуфайку. Вже вибила із мене всі гроші до копійки. Вона мене хатила, ображена за себе. А я плювався кров'ю та благав, не треба лежатиму в лікарні, поки рани не загою. Але від цього часу я до шинку ні ногою. Воді, воді, мій миленький, кумами мою. Воді, ходім, ходім, мій миленький, знов пеки складати. Ходім, ходім, снопики складати. Я й не косив, я й не в'язав, складати не буду. Очепися за дрипана, бо ще бити буду. Очепися за дрипана, бо ще бити буду. Тартак та хулай хорот, чили тартак і хулай хорот. Albo coś takiego, czyli hip-hopowcy razem z kołem gospodyń wiejskich. No to tak a propos pierwszego członu dzisiejszego leitmotivu, że skocznie. Dwa następne to mężnie i siermiężnie. No i podejrzewam, że ostatni człon właśnie teraz będziemy realizować, no bo płodozmian no musi być, bo jak wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi słuchacz w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Przeważnie w zestawie muzycznym mieszczą się ze dwa utwory. Teraz będzie ich siedem. Czy to znaczy, że ten zespół już do końca audycji będzie tylko grał? Nie, bo jak tak spojrzę, to też legalna kultura, tak brzmi. Na tej płycie, normalnym takim, zwyczajnym kompakcie, zmieściło się 74 utwory. Można sobie to podzielić i ustalić średni czas trwania utworu. Swoją drogą ciekaw jestem, czy słuchacze znajdą przerwy między tymi utworami i odróżnią jeden utwór od drugiego. Teraz będzie przypowieść o tym, za co kochamy traschowe, crustowe, hardcorowe, czyli twardojądrowe zespoły. Mają one jedną główną zaletę, ponieważ muzycy muszą się strasznie napracować, żeby wykonać utwór, to nie starcza im więcej werwy, animuszu i zapału, żeby grać koncert dłuższy niż pół godziny. I za to im naprawdę jestem wdzięczny, bo czy naprawdę ile może być takich zespołów, które powinny grać godzinę albo półtorej? No nie ma. Więc zespoły takie szybkie, głośne akurat ustalają optymalny czas rock'n'rollowego koncertu. Wiem, że audycja przeradza się w program słowny, ale to jeszcze chciałem dodać, że będzie to muzyka ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj słyszę jęk zawodu, ale jak to? Przecież strefa rock'n'rolla ma być bez Angola. Ale kto powiedział, że to będzie w Angolu? Jaki jest drugi najbardziej popularny język w Stanach Zjednoczonych? No właśnie. I ta nazwa wiele sugeruje. Los Crudos. Oh! Tak, pomagamy. Pomagamy, jesteśmy użyteczni społecznie. Wyobraziłem sobie, że ktoś na przykład ma teraz w nocy do pokonania trasę Rzeszów-Szczecin. Dzięki nam o wiele szybciej dojedzie. A właściwie dzięki zespołowi Los Crudos. Może, nie wiem, czy mam seplenić, bo no, doszliśmy już do takiej wiedzy, że w Hiszpanii seplenią, a w Ameryce Południowej nie seplenią. A nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w końcu hiszpański też jest dosyć językiem popularnym. Być może jacyś iberyści. Dobrze, już zapomniałem o tym, co sam powiedziałem. Przecież gdzieś tak kwadrans po trzeciej w nocy, mniej więcej kwadrans. Wiadomo, że żaden iberysta nie słucha. Jak słucha, to na pewno nie wie, czy w Stanach Zjednoczonych seplenią, czy nie. Los Crudos w każdym razie, tak się nazywa ten zespół i jak niektórzy, ci, którzy nie znają hiszpańskiego, mogą się domyślać, no twórczość traktuje o tym, jak złe, straszne, okropne, podłe życie czeka nas w Stanach Zjednoczonych. Nie będę może tutaj już afiszował się z tytułami. Każdy może sobie to sprawdzić. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. / wolna strefa. No, gdyby kogoś zespół Los Crudos interesował, ale wątpię. Przypomnę też, oczywiście nieśmiało, mizernie, bo tryb produkcyjny audycji nie sprzyja takiej szybkiej, natychmiastowej wymianie myśli. Marcin napisał tydzień temu, bo przypomnę, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. I Marcin donosi. Ja się pytam, gdzie jest ne spać? Czekam, czekam i nic. Ne spać! Ne spać! No mam nadzieję, że ten kwadrans, a może już trochę bardziej niż kwadrans po trzeciej, to jest dobra pora na pobudzenie wszystkich, chociaż no, płodozmian musi być, więc było Los Crudos, to teraz może coś takiego no, spokojniejszego, no, takiego cichszego, to też będzie ciekawa okazja do posłuchania języka białoruskiego. Słyszał ktoś kiedyś język białoruski? Ręka do góry. Bo sądzę, że Białorusini to raczej po rosyjsku. Po rosyjsku. A tu proszę bardzo, jedyna okazja w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Białorusini po białorusku i ku Sorak Włosiem. Буває я сумний, старається так. Буває я глупний, заходжу до брата, йон у міру розумний. Працює у крамі, де ляпаю бубни. Кажу йому, слухай, благий настрой. Я ведаю вистя, отказує той. Поспробуй відчувати себе редкою культурою. Тушкою щастя лятучей у вирай. Мої проськи були умні люди. Казали, є швидкі, та ти все буде. У тебе в груді, у хлопців відповідно. Я не допомагаю, познати, що не ведав. Обранаю кеди, і там же до упаду. Грибошка, грибам, за все да я радий. Ну все, пакета мне пора. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать. Мы! Я ведаю одно, любят люди кайфовать. Ти можно тобі об этом долго читать. А Маклей и Шарлок, это не для няне. И горбаты попить лепшим по вене. А лихожный хлопец мене можно зачитать. Як я ева рыць, як я ева співать. Ха-ха-ха, для мяне ляшення ма питання. Я розповідаю на без родах уживання. Дареш одну пачку грузинской горбаты. Гляжу я уже, ты трошечки рады. Засыпаешь кружку, заливаешь варом. Пять хвилин и усмешка на твары. Сяжу на такте, у тебя не НУС. Попиваю горбату, ляжу поле чудес. Смачно трималася, что не кажи. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Go, go, team. сумовать мы. Золотый шлем, машина звонил, я тебя обнюхался от душ. Да мне жить на дне студеного пруда. Я вот тут исковал некий приблуда. Откуда я это ведаю, напела сорока. Сидела со мной на лавке под боком. Такая мара есть у кожного студента, маляра будовника. И на вот президент я так само таки хлусить не буду. И треба шукать злостного приблуду. Запытаю про шлем, почну его пытать. Сыны сверье у нос, и на вот казытать. Машина мое не скажет, бо не ведает сам. Я его не буду лупить по вусам. Бо покуль со мной, мои сябры. Не будем сумовать, и не будем сумовать, и мы. Не будем сумовать, и не будем сумовать, и мы. Не будем сумовать, и не будем сумовать, и мы. Не будем сумовать, и не будем сумовать, и мы. Не будем сумовать, и не будем сумовать, и мы. Не будем сумовать, мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать. Их імкліва, простые імёны. Мила Віялета, прыгожы як неба, пяшотны як лета. Купе на двоих, больш нікога няма. А давай, можа, вып'ем бутэльку віна. Згасла святло, полы грукаталі. Дзеўкі адна адну вусны цалавалі. А я спорядзела, хачу яе цела. А я спорядзела, на яе налетела. А я спорядзела, хачу яе цела. А я спорядзела, на яе налетела. Каханне, як ветер, каханне, як вода. 23 дні я была не одна. Одно кіно і 4 коктейлі. На концерте тату разом 6 зелень. Целых 4 аккорды на гитары. Один раз на даху і 3 на роялі. І лодка пробита, я з нами тонула. 14 двоек і 4 прогули. Каханне, як ветер, каханне, як вода. 23 дні я была. Чаканне, маўчанне ў трубку пра тэлефанаванне. І вось яны зноўку ў тым жа цягніку. Вочы ў вочы, рука лашчыць руку. Вусны да вуста, ў рукі на грудзі. Няхай так і будзе, няхай так і будзе. А я зорня цела, хачу яе цела. А я зорня цела, на яе налетела. Seks chyba jest tak samo we wszystkich językach. To się dało zrozumieć z tego białoruskiego. Zdaje się, że po estońsku jest trochę inaczej. To znaczy, seks po estońsku to chyba jest do albo coś takiego. Niektóre przyimki ciekawe też brzmią po rumuńsku, ale nawet o tej porze chyba nie mogę tego zacytować. No dobrze, ale doktorze Wilczurze, może wróćmy do tematu, czyli muzyki. Iku Sorak 8 z Białorusi, po białorusku, a jakże, będzie wpisane na skromnej drobnej. O, to może teraz właśnie podam namiar: polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Wszystko będzie. Będzie. Po śniadaniu. Może po drugim śniadaniu. Może po trzecim. Jak się oczywiście wyśpię, bo przecież pracować musi ktoś, by spać mógł ktoś. O, to też będzie ciekawy przypadek. Oczywiście płodozmian musi być, to zupełnie będzie inne granie i będzie to granie z Hiszpanii. Administracyjnie rzecz biorąc, ale tutaj niektórzy mogą wytknąć doktorowi, że po hiszpańsku już było. Ze Stanów Zjednoczonych, co prawda, ale było. No ale kto powiedział, że z Hiszpanii to ma być po hiszpańsku, czyli po kastylijsku? Nie, mogłoby być na przykład po galicyjsku, mogłoby być po katalońsku, mogłoby być wreszcie po baskijsku, czyli w języku, który zwie się fachowo euskara. I to będzie ten przypadek, czyli niczego nie powielamy. Nie będzie drugi raz po hiszpańsku. Uff, uratowałem kolejną zasadę strefy. No dobrze. Może nam się ten zespół przedstawi, jeśli chodzi o profil muzyczny. Zrozumieć się kompletnie nic nie da. Trudno nawet przewidzieć, jak się wymawia nazwę tego zespołu, ponieważ baskijski euskara nie jest pokrewniony z żadnym innym językiem świata. Nie ma rodziny. Jest po prostu sierotą. Baskijski jest sierotą. No i ciężko do niego dotrzeć. No niech będzie, że Sasta. Let's ruina. Mundo es podría sin dejar tu gato. Sasta, tak się nazywa ten baskijski zespół. Podejrzewam, że nikt nic nie zrozumiał, nawet sami Baskowie, bo jak wiadomo, nie wszyscy Baskowie mówią po baskijsku. No, tam Madryt naciskał strasznie na tych Basków. Zresztą sprawdźmy, bo dr Wilczor uważa, że wszystkie baskijskie płyty są drogie, bo zawierają wkładkę z tekstami przetłumaczonymi na różne języki, bo baskijski jest sierotą, no nikt ich nie zrozumie po prostu, więc oni by chcieli wyjść ze swoim przekazem w świat. Rzeczywiście jest wkładka, wszystkie utwory wypisane, słowa utworów wypisane po baskijsku, żeby każdy Bask mógł sobie odczytać, bo przecież mógłby nie zrozumieć ze słuchu. Tutaj jeszcze hiszpański, tak, przetłumaczone na hiszpański, bardzo ładnie, żeby każdy już wiedział. No a gdzie tłumaczenia na francuski, bo kraj Basków to, jak wiadomo, na Francję też się rozciąga. No nieładnie, nieładnie. Bardzo brzydko. wydana płyta Sasta. Nie wiem, czy była droga, bo w ramach wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, dr Wilczur dostał niestety już imienia Kumotra, nie pomnę, bo to odkurzyć trzeba. Bardzo dawno nie było tej płyty Sasta. Odkładamy na kubkę, no i sprawdzamy, czy coś w naszej skrzynce pocztowej strefa@polskieradio.pl. Grzegorz. Tydzień temu, no bo wiadomo, dzisiaj pisane za tydzień, odczytane. Dzisiaj mam okazję pierwszy raz słuchać audycji z puszki na żywo i muszę oddać rację powiedzeniu o magii radia. Doktor Wilczur brzmi jak na żywo. To jest magia. Nawet podanie czasu między 3 a 4 nie sprawia problemu. No, tu już bym polemizował, ale no, czegoż się nie robi dla słuchaczy. Za 25 minut 4. strefa@polskieradio.pl. No, przy ostatnim zestawie baskijskim no nie należało się spodziewać specjalnie skocznej i wesołej muzyki, no bo wiadomo, Madryt gnębi. No to teraz coś wesołego, chociaż też niekoniecznie z bardzo wesołego kraju, no ale Bałkany, na Bałkanach, jak wiadomo, zawsze wesoło. Miasto, z którego pochodzi ten zespół, właściwie mogłoby uchodzić za polskie, bo brzmi bardzo podobnie, Nowy Sad. Ale Nowy Sad nie leży w Polsce. Nowy Sad, nie, to źle, nie, bardzo brzydko to powiedziałem. Nowy Sad leży w Serbii. No, co prawda w takim regionie, który zwie się Wojwodina, ale to cały czas Serbia. Zespół, chyba jest miłośnikiem Bruce Lee. Ten film zwał się chyba w Polsce Żegnaj Bruce Lee. Po serbsku brzmi to Z Bogą Bruce Lee. Kada Bruce Lee svira, mama do kraje, melodični žur. дышавши. Ми смо сишли с ума скроз, не желимо ти ништа нажао, неки тебе као и нас пукне лоз. Ми смо с ума сишавши, слушай, понавляй наш глас, противници разума смо ми. Spokojnie, spokojnie, chłopaki, bardzo chętnie ponawijam za was. No ale to chyba nie tego dotyczyło. Nawijaj za nas. To nie o to chodzi, żebym tutaj gadał za nich, bo oni już skończyli. Tylko nawijaj za nas, po serbsku kibicuj nam. Kibic, nawijacz, po serbsku. Ileż to się rzeczy można nauczyć i dowiedzieć, słuchając i prowadząc strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Przeczytam tę nazwę właśnie tak. Z Bogą Bruce Lee, bo tak napisali. Oni też no, nie mają, naprawdę nie mają szacunku dla angolskiej ortografii. I bardzo ładnie, tak jest napisane. Bruce Lee, z Bogą Bruce Lee, czyli żegnaj Bruce Lee. Tak się nazywa ten serbski acz z Wojewodiny zespół. Dobrze, to odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone. Płodozmian załatwiony, nasz leitmotiv skocznie, mężnie i siermiężnie też odhaczony. No a teraz, no teraz może być problem z wypełnieniem zaiksów do tego utworu i nie wiem, czy w związku z tym nie popełnię przestępstwa, emitując utwory, a nie wpisując zaiksów dla autora tekstu, muzyki i tak dalej, no bo tu, ale jak, no jak wpisać, skoro tutaj na płycie, na wkładce makaron rzucony o ścianę. No, może trzeba się będzie skontaktować z ambasadą Tajlandii, może podpowiedzą. To już wiadomo, skąd pochodzi zespół. Być może mają jakąś swoją nazwę. W każdym razie na tej płycie jako nazwa zespołu napisane jest Wizard 2. Teacher, the door. Ech, no i jak ja te wszystkie zaiksy tutaj podpisuję? Nawet zadumałem się przez chwilę, bo zawsze myślałem, że nazwa zespołu to Wizard 2, ale przecież to 2 pisane jakby rzymskimi cyframi może oznaczać Wizard II. No i co? Dobrze, to może nie wpiszę i umówmy się, że to w ogóle nie było grane. Na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, gdzie wypisane wszystkie tytuły utworów i nazwy wykonawców, a może tego zespołu Wizard 2 albo Wizard II w ogóle nie umieszczę. To tego w ogóle nie było. Tajowie dzisiaj nie śpiewali. No, tak patrzę na zegar i widzę, że oj, pograć to już sobie nie pogram. I co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał. No to oczywiście mogę tylko jeszcze zachęcić do pisania, ale mizernie, bo dzisiaj pisane za tydzień odczytane, ale zawsze będzie coś za tydzień do przeczytania. strefa@polskieradio.pl. No i mógłbym też powiedzieć, że żegnamy się po rumuńsku, ale tego za bardzo słychać nie będzie. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a może słyszymy się ze strony Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, gdzie odpowiednie nagrania z odtworzenia też można sobie przesłuchać i wcale nie trzeba koczować między 2 a 4 w nocy. Thank you. punktualnie